tego smartfona z dużym ekranem. I to tak, jak jej radziłam. W Media Expert 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Policja apeluje o ostrożną jazdę. W serwisie też Wielkanoc żołnierzy na misji pokojowej w Bośni i Francja nękana zamieszkami podczas kolejnych protestów żółtych kamizelek. Jedna osoba zginęła w wypadku między Wałczem a Gorzowem koło miejscowości Przysieki w Wielkopolsce na drodze krajowej 22. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga może być zablokowana jeszcze przez godzinę. 5,5 tysiąca policjantów pracuje w całej Polsce podczas tegorocznej akcji Wielkanoc. Warto pamiętać, że korzystają z nieoznakowanych samochodów z kamerami i miernikami prędkości. Najbardziej pilnują właśnie prawidłowej prędkości, trzeźwości kierowców i stanu technicznego samochodów. Biuro Prasowe Drogówki zwraca uwagę, że kierowcy mogą się spodziewać sytuacji, w której mijając jeden patrol będą kontrolowani przez następny. Policja nazywa to kaskadowym pomiarem prędkości. Jest też apel, by kierowcy nie dawali policjantom szansy do wypisywania mandatów. 3000 żołnierzy spędzi Wielkanoc w Iraku, Afganistanie, Rumunii, Kosowie, na Łotwie oraz w Bośni i Hercegowinie. Z żołnierzami tego ostatniego kontyngentu rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Na pewno jest to ciężki okres, bo jednak nie z rodziną, ale w dzisiejszych czasach można też rozmawiać przez Skype'a i to ułatwia. Nie będzie problemu z towarami na ten wielkanocny stół? Oj, to już jest raczej pytanie do logistyków, ale myślę, że Wojsko Polskie na pewno da sobie radę. Zakupy już zrobiliśmy, także koszyczek na pewno sformujemy. A co w koszyczku będzie? Tradycyjnie, na pewno jajka, na pewno jakaś kiełbaska się znajdzie, no i świąteczny baranek. Czy to jest tak, że to się tak trochę przy okazji będzie te święta obchodziło? No bo jest jednak ta codzienna służba. To jest taki czas spokoju, wyciszenia. Oczywiście są żołnierze, którzy będą musieli pełnić służbę, ale znajdziemy chwilę na to, żeby razem wspólnie celebrować i cieszyć się świętami. Polscy żołnierze uczestniczą teraz w 7 misjach stabilizacyjnych. Pod koniec roku mają ponownie włączyć się w misję ONZ w Libanie. Śniadanie świąteczne dla bezdomnych i ubogich organizują dziś w Rzeszowie Caritas, Towarzystwo Pomocy imienia Brata Alberta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mówi wicedyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej ksiądz Piotr Potyrała. Każdego przyjmiemy, każdy z radością będzie powitany, będzie można uścisnąć dłoń, złożyć życzenia osobom stojącym obok, będzie można spotkać się z księdzem biskupem, z innymi ludźmi. Wszyscy tam czekają z otwartymi rękami, a przede wszystkim z sercami, w których jest życzliwość, po to, żeby stworzyć wspólnie namiastkę świąt wielkanocnych, tej atmosfery rodzinnej, na którą każdy z nas przecież czeka. Śniadanie dla bezdomnych i potrzebujących rozpocznie się za 2 godziny w centrum przy ulicy Jana Styki. Francuskie władze obawiają się zamieszek, do których może dojść przy okazji 23. soboty protestów żółtych kamizelek. Rozruchy mogą być przede wszystkim w Paryżu, ale też w innych miastach Francji. Zarówno bojówki skrajnie lewicowe, jak i skrajnie prawicowe wzywają w sieciach społecznościowych do rozrób. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner stwierdził, że zaplanowano je w Toulouse, Montpellier i Bordeaux, ale przede wszystkim w Paryżu. Szef resortu powiedział. Nazwali to drugim ultimatum i ostatecznym, a dalej napisali, że Paryż jest stolicą rozrób. To wezwanie do rewolucji i podpisali Black Bloc i żółte kamizelki. Jego zdaniem chodzi o powtórzenie sytuacji z 16 marca, gdy dochodziło do rabowania, demolowania sklepów, restauracji oraz siedzib banków. Zmobilizowano 60 tysięcy policjantów i żandarmerii zmotoryzowanej. Niestety w kręgach policyjnych panują pesymistyczne nastroje. Funkcjonariusze są przemęczeni i zestresowani do takiego stopnia, że znów 2 osoby odebrały sobie życie. Od początku roku samobójstwo popełniło 28 policjantów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wieczorem w stolicy Francji odbędzie się transmitowany przez telewizję wielki koncert w hołdzie Notre Dame. Impreza organizowana w pobliżu katedry będzie połączona z apelem o składanie datków na odbudowę zniszczonej w pożarze świątyni. Polskie Radio włączyło się do akcji pomocy. Dobrowolne datki można przekazywać za pośrednictwem SMS lub przez wpłatę na konto Caritas Polska. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej notredame.polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. W Wielki Piątek piłkarska ekstraklasa nie grała, ale rozegrano bardzo ważne spotkanie na jej zapleczu. W Fortuna pierwszej lidze ŁKS grał z Sandecją Nowy Sącz i wygrał 2-0. Drużyna z Łodzi zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma już 10 punktów przewagi nad trzecią Sandecją. Trener ŁKS-u Kazimierz Moskal cieszy się, że awans do ekstraklasy jest już na wyciągnięcie ręki, jednak przestrzega przed przedwczesnym otwieraniem szampana. Przede wszystkim dziękuję swoim zawodnikom za walkę, bo włożyli w ten mecz wiele wysiłku. Cenne 3 punkty, był to naprawdę bardzo trudny rywal. Sandecja prezentowała się dobrze. My natomiast wykorzystaliśmy momenty, które zdecydowały o naszym zwycięstwie. Wciąż pozostało do końca 5 spotkań, więc tutaj nic nie zostało rozstrzygnięte. Zapewniliśmy sobie tylko tym meczem 3 punkty i spokojne święta. Spokojnych świąt nie będą mieli piłkarze rywalizujący w Ekstraklasie. Dziś pierwsza kolejka w rundzie mistrzowskiej. Lechia Gdańsk zagra z Piastem Gliwice, Jagiellonia Białystok podejmie Lecha Poznań, Zagłębie Lubin zmierzy się z Pogonią Szczecin, a Legia Warszawa z Krakowią. Teraz siatkówka i zwycięstwo Niko Warszawa w półfinale Plus Ligi. Drużyna ze stolicy wygrała z Jastrzębskim Węglem 3-0 i w rywalizacji do 2 zwycięstw jest remis 1-1. Decydujący mecz numer 3 odbędzie się za 4 dni w Warszawie. I na koniec boks, bo już wiadomo, że nie dojdzie do świetnie zapowiadającej się walki o mistrzostwo wagi ciężkiej pomiędzy Brytyjczykiem Anthony Joshuą a Jaredem Millerem. Amerykanin po raz kolejny został przyłapany na dopingu. Starcie miało się odbyć 1 czerwca w Nowym Jorku. Media w Stanach Zjednoczonych opisującą sprawę nie dowierzają w taki rozwój wypadków. Miller, który w październiku znokautował Tomasza Adamka, zapowiadał, że w Nowym Jorku zabierze pasy mistrzowskie Joshuę. Wiadomo już, że do tego starcia nie dojdzie, ale zadziwiające jest to, że Amerykanin kolejny raz w ostatnich dniach został przyłapany na stosowaniu środków dopingujących, tym razem udowodniono mu przyjmowanie hormonu wzrostu. Zawaliłem. Dokonałem złych decyzji. Płacę za to ogromną cenę. Straciłem ogromną szansę i bardzo mnie to boli. Moje serce krwawi teraz. Wiem, że wiele osób zraniłem. Powiedział w oficjalnym oświadczeniu Miller. Taki obrót spraw sprawił, że obecnie trwają teraz poszukiwania nowego rywala dla Anthony Joshuły ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Promotor Anthony'ego Joshuły, Eddie Hearn, potwierdził, że nowy rywal Brytyjczyka zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu, a data walki pozostaje bez zmian. Najwięcej chmur dziś we wschodniej Polsce. Synoptycy nie wykluczają po południu przelotnego deszczu, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii. Najchłodniej będzie na wschodzie, będzie to około 16-17 stopni, w centrum około 19, natomiast najcieplej w dalszym ciągu będzie na zachodzie, tam temperatura maksymalna to około 22 stopnie. Jutro bez zmian, najcieplej na zachodzie, 22 stopnie, padać może na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kiełbasa biała parzona 99 groszy za 100 gramów oraz lody Kartdor tylko 9,99 za opakowanie. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Od teraz tylko w Kauflandzie. Leave and Bow. Marka, która sprawi, że wnętrza Twojego domu staną się piękne. Prześcieradło z gumką już od 28,99 i 3-częściowy komplet pościeli satynowej tylko 59,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Bestseller wśród samochodów rodzinnych. Fiat Tipo z 2019 roku może być twój. Już od 44 900 zł. Także w promocyjnym kredycie. RRSO 0%. Obowiązkowe AC. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Dzisiaj w tę szczególną sobotę witam razem z kimś, kto kiedy był dzieckiem, biegał po podwórku z wiatrówką. A chwilę później na innym podwórku pił spirytus z rosyjskimi chuliganami. Zawsze miał skłonność do brawury, był odważny, niezależnie myślący i zbuntowany. Dzisiaj także bunt ma we krwi, ale jest to już zupełnie inny bunt. W czym się wyraża? Na pewno w muzyce, ogromnej potrzebie wolności, uważności i tym wszystkim, co powoduje, że spędzając tu na ziemi każdy dzień, człowiek walczy o najważniejsze, o głębokie poczucie sensu. A w tym na pewno pomogła mu pewna niełatwa podróż, którą człowiek ten odbył tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Dzisiaj już wie, że tam, dokąd warto dojść, nie ma dróg na skróty, a wszystkie rozwiązania poza ostatecznym są prowizoryczne. Słychać to w jego słowach, słychać też w piosenkach, które śpiewa, takich jak ta. M23, nie umrę, a w studiu kompozytor, wokalista, gitarzysta, członek zespołów Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Hołk, 2TM23, Arka Noego, założyciel i lider Maleo Reggae Rockers, Dariusz Maleo Malejonek. Dzień dobry. Witam bardzo gorąco. Widzę, że chyba pobudka była ostra dzisiaj. No poszalałeś trochę. To ten krzyk nie umrę nie trzeba głośno zrobić. Lubisz krzyczeć? Lubię, czasami lubię, ale nie w domu na ludzi. A na kogo? No właśnie do mikrofonu. No gdzieś tam jeszcze w górach, jak jest tego fajne echo, to wtedy też lubię krzyczeć. Czasami krzyk jest ważny. Czasami krzyk jest taki, który gdzieś tam przenika naszą taką impregnację, nie? Dlatego się krzyczy w takich sytuacjach gdzieś tam, jak coś się dzieje, nie? Jak coś jest złego, jakiś alert jest, to wtedy krzyczymy. Ale co krzyczysz? No nie wiem, na przykład gdzieś tam pies mi zginął wczoraj, no to krzyczałem nuta, nuta, nie, no, nuta. Ja spodziewałam się jakichś metafizycznych okrzyków. Nie, nie, prosto, zwykła, nie, zwykła to. Ja byłem ostatnio w takiej bardzo skrajnej sytuacji, bo byłem na kursie dla korespondentów wojennych organizowanych przez Centrum Szkolenia dla Misji Zagranicznej, przez MON, przez wojsko. Dlaczego jest ci to potrzebne? No bo ja wyjeżdżam w takie miejsca. Wyjeżdżam, byłem w Aleppo, byłem w Kongo, w takie miejsca, gdzie te wojny są. Natomiast to była symulacja, pozorowane porwanie. A oczywiście masz worek na głowie i z tyłu związane ręce i jesteś po prostu rzucany. No, tego nie mogę powiedzieć, ale pewne rzeczy, że to jest było około 0 stopni. Przez 5 godzin jesteś prawie, że w samej bieliźnie na gołej ziemi, nie? I to na własne życzenie. Niestety, no właśnie na własne życzenie, nie? To jest niesamowite. A czego dowiedziałeś się o sobie w takiej sytuacji granicznej? Dowiedziałem się o sobie tego, że nie chciałbym być porwany. To znaczy, jeżeli miałbym być, chyba wolałbym zginąć, bo to jest mniej więcej tylko 10%. Tutaj nie ma gwałtu, który jest od razu, po to, żeby człowieka totalnie zgnoić. Dla mnie to jest takie doświadczenie, że naprawdę zrobię wszystko, żeby nie być porwany, a wiem, że będąc w Aleppo i będąc w Kongo, nie mając tej wiedzy, którą teraz mam, robiłem mnóstwo błędów. Malejonek, dlaczego ty fundujesz samemu sobie takie graniczne doświadczenia przez całe twoje życie? Nie wiem. No widocznie tak mam. Ja muszę cały czas odkrywać swoje granice. Ale zadałeś sobie pytanie, dlaczego? Co jest na początku tej drogi? Bo ja myślę, że też dla mnie takim pytaniem było, czy jest Bóg w takiej sytuacji, nie? I jest. Mogę powiedzieć, że bo to, że przez 5 godzin przechodzisz przez takie doświadczenie, a masz w każdej chwili, możesz powiedzieć hasło, które cię z tego zwalnia, nie? Nie wypowiedziałeś go. Nie wypowiedziałem, chociaż myślę, że bez modlitwy, którą cały czas miałem i tej takiej świadomości, że jakąś dostałem taką wewnętrzną siłę, wewnętrzną moc, która powodowała, że mogłem to wytrzymać. I to jest takie dla mnie doświadczenie bardzo ważne było w tym wszystkim, chyba najważniejsze. A pamiętasz, jak miałeś tak potężną moc, że chciałeś wyrwać kaloryfer ze ściany? A, no tak, tak, tak, tak. No, tak, no, ale to są doświadczenia, które tracisz kontrolę nad sobą. Ale pamiętasz, chciałeś uratować kolegę, prawda? Chciałem uratować kolegę, to pamiętam, LSD? Tak, tak. A ty mu wyrwałeś rzeczywiście, żeby on tego nie wziął? Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie polecam tego, jasne, bo niektórzy nie wracają jakby do tej samego stanu, nie? Pod tym. Nie mówiąc o wypadkach takich, które się dzieją bezpośrednio po tym, że ludzie czują się jak ptaki, gdzieś skaczą z okien, że nie ma bariery swoich możliwości. W tym momencie wydaje ci się, że możesz wszystko. Wydaje ci się, że jesteś Bogiem wręcz, nie? Ja się cieszę tylko, że nie wszedłem za głęboko w pewne rzeczy, że jakiś strach pewnie, czy jakiś coś takiego, że na przykład nie wszedłem w narkotyki takie twarde, że nie wszedłem właśnie w heroinę, jak wielu moich kolegów, którzy już nie żyją, nie? To były lata 90., kiedy naprawdę to był pomór. To ja policzyłem około 35 moich kolegów, nie? To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. A prawdą jest to, że kiedy urodziła ci się Kaśka, twoja żona miała ile lat wtedy? Oj, to był rok 90., no to miała 20... Na pewno? Nie, miała... to miała 19. A ty? 25. A prawdą jest to, że po jej urodzeniu całe pole swojej mamy obsadziłeś marihuaną? No tak, bo wtedy właśnie wróciliśmy ze Stanów, byliśmy w Teksasie z zespołem Izrael i tam graliśmy koncerty w mieście Austin i dostałem takie jakieś podobno genialne nasiona, tak? I te nasiona zasadziłem u mojej mamy, moja mama nie wiedziała, co to jest zupełnie. Tylko się dziwiła, że ja o to tak dbam, nie? Darku, a zdarzyło ci się kiedyś z martwych wstać? zmartwychwstać. My mówimy o zmartwychwstaniu w sensie ciała, nie? Zmartwychwstaniu w sensie po śmierci. No właśnie. Śmierć to jest koniec, czyli koniec na przykład naszych marzeń, relacji. Zmartwienie słowo tak. Na przykład. O, bardzo martwić, blisko, nie? Prawda? Bardzo blisko. Martwy, zmartwienie, zmartwychwstanie. Właśnie, zmartwychwstanie. Mhm. Te sytuacje, które wydawały mi się bardzo ciężkie, wiem, że jest to zmartwychwstanie. Doświadczyłem tego dzięki Bogu właśnie. A takie zmartwychwstanie twoje, dzięki któremu ukonstytuowałeś się w takiego malejonka, który teraz siedzi przede mną, to które było? Myślę, że to był ten moment, którym zaprosiłem Boga do swojego serca. Nie? To było na koncercie w Jarocinie. Przyjechał zespół No Longer Music. To był taki zespół punkowo-rockowy, który głosił Ewangelię. Natomiast robił to w sposób w takim sosie właśnie ostrym, trochę mrocznym. To było w Jarocinie chyba, to był właśnie 89 rok. I tam na tym koncercie ja usłyszałem po raz pierwszy dobrą nowinę, czyli dobrą nowinę o tym, że Bóg jest, a i Bóg mnie kocha. Nie? Takim, jakim jestem. Nie? Ale zaraz, wcześniej tego nie słyszałeś? Nie, no ja szukałem cały czas czegoś. Nie? Ja w ogóle się jako nastolatek czułem trochę tak, jakbym włączył film od połowy, nie? I w sumie tak, nie wiadomo, kto w koło jest, jaką rolę ja gram, jaki jest scenariusz, o co w tym wszystkim chodzi. Właściwie cały czas szukałem, miałem mnóstwo pytań, bardzo często się zawodziłem na różnych ludziach, na różnych ideach, ale szukałem cały czas. No ale oczywiście, jako ten młody człowiek miałem mnóstwo różnych przecież poranień. A co najbardziej cię zraniło? Oczywiście relacje z moim tatą były bardzo takie no, luźne, nie czułem jego miłości w ogóle. Nie? Myślę, że to była taka rysa najgłębsza, bo też mi to potem nie pomogło jako ojcu, jako mężowi w moim życiu. Ale jak miałeś mieć z nim dobre relacje, skoro on doświadczył dokładnie tego samego wcześniej? No ale ja to dopiero potem był zostawiony w domu dziecka, prawda? Tak. Przez własną mamę i sam był okaleczony. Przez babcię, która była przecież bohaterką. Tak. To była ratowała osoba, tyle sierot na Syberii, zdaje się. 150 sierot tak. Z Sowietów przywiozła do Polski, nie? W domu dziecka takim, który był wtedy na Syberii stworzony. I to była osoba niesamowita. Ale to jest nie do zrozumienia, ale wiesz, że zostawiła swojego syna. No właśnie o to chodzi, dlatego że, nie wiem, no uznała, że musi się zająć właśnie córką, która była chora. To są niezrozumiałe rzeczy. Ja teraz jakby się staram ludzi nie sądzić, nie? Natomiast mój tata no też miał bardzo ciężką sytuację, bo on cały czas szukał tej miłości swojej mamy. Potem też ją jakby przekładał na moją mamę już, nie? Na swoją żonę, którą tak. Też jakby, to są takie mechanizmy strasznie proste, słuchaj, bo to mnóstwo ludzi, mnóstwo dziewczyn szuka gdzieś tam w chłopakach ojca, mnóstwo chłopaków szuka w dziewczynie matki. I ja dopiero zrozumiałem po latach, dlaczego mój tata się zachowywał w taki sposób, dlaczego był taki, że jakby nie akceptował mnie właściwie do końca, nie? Jest taki bardzo dojmująco trudny moment. Tak też kojarzy mi się z Wielką Nocą, kiedy stoisz nad grobem taty. Jako bardzo młody chłopak i zobacz, jak bardzo świadomy w tamtym momencie twojego życia, bo wiedziałeś, że jakoś z tym człowiekiem trzeba się pojednać. Tak, to był taki moment, w którym zrozumiałem, że muszę się pojednać z moim tatą z dwóch powodów. Po pierwsze dla mnie, bo to ja żyjąc w niepogodzeniu, ja krzywdzę samego siebie też i nie mogę pójść dalej, nie? Bo dopóki tego nie przerobię w sobie... A po drugie, też zrozumiałem mojego tatę i byłem mu gotowy po prostu wybaczyć, bo zobaczyłem, że jesteśmy wszyscy słabi, nie? Że wszyscy mamy swoje cierpienia, swoje upadki, swoje waterlo, ale też zwycięstwa. Więc dla mnie to było zwycięstwo takie, jedno z pierwszych takich w życiu, kiedy właśnie mogłem się pogodzić z moim tatą, już oczywiście na grobie, a ja wiem, że on żył dalej, nie? Że on żyje jakby, nie? Że... Czujesz jego obecność? Czasami się śni. Jesteś szaleńcem? Na pewno trochę tak. A które trochę w tobie jest szalone? No mówiłaś o tych sytuacjach, że lubię takie sytuacje, które mnie wyrywają z takiej rutyny. Myślę cały czas, stabilizacją to jest właśnie taka niepewność, nie? To jest na pewno lubisz stabilne. To? przyzwyczaiłem się do tego. Aha. Ja innego jakby życia nie znam trochę, nie? Że na przykład tak jak normalny ojciec to jest z dziećmi w weekend, nie? Tak. A ja odwrotnie, ja właśnie w weekend gram, nie? Więc ja byłem z dziećmi w ciągu tygodnia. Ale byłeś. No starałem się, tak. Starałem się być dobrym ojcem, ale popełniałem masę błędów wychowawczych. Co dla ciebie oznaczają te słowa, być dobrym ojcem? Takim ojcem, który da swoim dzieciom na przyszłość pewną siłę, akceptację siebie samego, poczucie, że jest się kochanym i że mogę w tym życiu pójść z tą świadomością, że mam te wszystkie narzędzia do tego, żeby w tym życiu sobie poradzić, nie? Ja myślę, że wiele osób chciałoby być twoimi dziećmi w tym momencie. A jakim ty byłeś dzieckiem? Jakiś takim byłem, nie wiem, czy smutny, czy taki zacięty jakiś, taki, nie, może dlatego, że byłem jedynakiem. No oczywiście to też było przez to, że te relacje z ojcem były takie sobie, więc ja szukałem tej akceptacji nie w oczach taty, tylko w oczach moich rówieśników, nie? Albo starszych, albo też właśnie ja lubiłem starszych też. No ale to oczywiście też ja musiałem jakoś sobie zasłużyć na to. A to prawda jest, że biegałeś po podwórku z wiatrówką i w tyłek strzeliłeś synowi. Ale to było przypadkowo zupełnie. No ale jednak synowi dozorcy, tak? Ale to było z Landrynki. Jak długo Landrynki. Nie mógł usiąść na własnej pupie? No, z miesiąc chyba nie mógł. Ale on nie miał do mnie żalu. Nie, w ogóle. On nie, tylko jego rodzice. Nie. Ale naprawdę wiatrówkę nosiłeś? To była wiatrówka mojego dziadka, taka myśliwska, nie? I jak, no, kiedyś z nią po prostu wyszedłem na podwórko. Centrum właśnie Warszawy, z tym moim kolegą. Tak, to było koło Placu Grzybowskiego, na Grzybowskiej. No i tam koło Trzepaka właśnie szpanowałem tym. A potem chwilę później to spirytus tam gdzieś z tymi łobuzami piłeś? No, kiedy mój tata jako inżynier dostał taką właśnie wyjazd na placówkę z Unitry i byłem w Moskwie. I w tej Moskwie chodziłem do polskiej szkoły. Była taka szkoła przy ambasadzie. PRL wtedy. Tak. Ale to była taka dość luźna szkoła. Pamiętam, że po pierwsze Lenina zbezcześciłem. To była podstawówka, która... Jak to zrobiłeś? Nie wiem, już teraz nie pamiętam. Wiem, że rodzice mieli nieprzyjemności. A wiesz co, ja pamiętam, jak recytowałeś wiersz na Akademii, po czym objawiłeś się państwu. A, no ale to już było w liceum. To też nie szkodzi, ale wyszedłeś w czym, pamiętasz? W majtkach. No ale to no. była taka... To i była, rodzice też mieli no, ale problem. To już był taki przejaw buntu, bo to było w liceum Kopernika, tam przedstawiciele byli kuratorium i tak dalej i to był 1 maja i ja coś tam recytując, wyszedłem za ambony i potem się okazało, że tutaj mam krawat, mam białą koszulę, ale jestem tylko w samej bieliźnie. No i był wielki skandal, też mnie nie dopuszczono do matury, ale cała szkoła się stawiła za mną, dyrekcja się ugięła i mnie dopuszczono do tak tej matury. Trochę masz do dzisiaj, że badasz te granice, eksperymentujesz, a cały świat stoi za tobą murem. Ale wiesz, co mi przyszło teraz do głowy? Mm-hmm. Przypomniał mi się taki kadr. Piękna pogoda, Warszawa, spacer. Twój tato ciągnie wózek. W tym wózku leżysz ty maleńki, niemowlę. I nagle wszyscy orientują się, że ciebie w wózku nie ma. To już były pierwsze moje takie skrajne, różne właśnie sytuacje. Nie, ale tata był bardzo ułożonym człowiekiem. To był właściwie perfekcjonista, pedant. No ale potknął się, tak? To nie on się potknął, tylko po prostu wózek jechał na kamień. Wszystko jedno. Ja wypadłem z tego wózka i stoczyłem się z tego wału, bo to było nad Wisłą samo. Mhm. I stoczyłem się tak, że byłem w wodzie, natomiast moje usta wystawały ponad wodę. Także moja mama dopiero się zorientowała, że mnie nie ma w wózku. No się zrobił raban, zaczęli wszyscy biegać, szukać. No i się okazało, ale poczekaj, że leży gdyby te usta były pod wodą, to byłoby nie byłoby już parę może zespołów. No tak. Mhm. No to masz też szczęście ogromne. No, ja w ogóle się urodziłem przecież w Czepku. To możemy powędrować sobie dalej. Wrócimy do tego spirytusu? No tak, to było bardzo ciekawe, bo ja mieszkałem w takim miejscu, gdzie byli wszyscy zgromadzeni obcokrajowcy za takim murem kolczastym i tak dalej. Ale my za tego muru po prostu uciekaliśmy i kontaktowaliśmy się z miejscowymi chłopakami. I to były takie urwisy, chuligani różni. A co było w nich ciekawego? No po prostu cały czas były przygody jakieś, coś się działo i to takie niebezpieczne, nie? Dość, na przykład? No na przykład gdzieś tam byliśmy na przykład na torach takich, gdzie jeździły pociągi. Były różne właśnie zabawy, trochę właśnie ekstremalne, nie? Że trzeba było przed pociągiem przeskoczyć, czy tam coś takiego różne. Dla młodego chłopaka no chyba super, nie? Takie nie. Różne. Jako matka mówię, nie, twoja no, mama ja wiem, w ogóle wiedziała. Ja wiem, bo absolutnie moje dzieci już całe szczęście są duże, także, ale jeszcze... Pewnie nie wiesz do końca, co tam wyprawiały. Twoja mama wiedziała? Nie, do tej pory nie wie. No to się dowie. No może tak. A jakby teraz przyłożyć ucho do drzwi twojego domu, domu z dzieciństwa, to co byśmy usłyszeli? Hej, nie wiem. W moim domu mieszkała Magda Zawadzka. Do niej przyjeżdżał Marek Perepeczko takim sportowym samochodem, Fiatem 128 Coupé Sport. No to w ogóle całe podwórko właśnie przechodziło, będą krzyczeliśmy Janosik, Janosik. No, a wiem, że Magda Zawadzka lubiła naszego psa bardzo. Przypomniałam sobie taką historię, kiedy twoja babcia przygotowała wielkie przyjęcie w czasach głodu. No, dla NKWD-zisty. Brat rodzony mojej mamy był chory na gruźlicę kości. No, na samym chlebie i wodzie to była po prostu śmierć, nie? Więc moja babcia potrzebowała czegoś więcej. Więc ona dlatego zaprosiła tego NKWD-zistę do domu, ale jako, że nie było nic, tylko był pies. I to był Bobik. Pies Fafi, Bobik. I potem właśnie mama się pytała, a gdzie jest pies, a gdzie jest pies? I babcia mówiła, a nie, no gdzieś pewnie uciekł, nie? A potem się okazało, że to był ten pies. No i ten pies uratował życie wujkowi. No i na pewno chyba też innym, nie? Maleo, czy to prawda, że twoja babcia była śpiewaczką operową? Operową w sensie, że w operze nie śpiewała, natomiast była wykształconym muzykiem śpiewu operowego. Ile w tobie jest babci? Nie wiem, ile we mnie jest babci, ale na pewno... Te geny muzyczne ona mi zaszczepiła, na pewno, nie? Mój tata też zresztą był bardzo muzykalny, grał na skrzypcach, ale wolał piłkę nożną, więc babcia z nim walczyła cały czas. Ale myślę, że te geny muzyczne gdzieś tam są. A ile w tobie jest taty? Tak właśnie jak teraz patrzę, to widzę, że jednak jestem trochę podobny do taty i myślę, że będę znajdował coraz więcej różnych rzeczy, nie? Bo to jest, potem się okazuje, że się stajemy podobni do swoich rodziców, nie? I to jest ciekawe. Natomiast no, ja myślę, że mój był zupełnie inny. Mój tata był właśnie pedantem, był perfekcjonistą, człowiekiem ułożonym świetnie, nie? Ja jestem przeciwieństwem tego, ale, no, ale to myślę, że są jeszcze jakieś cechy wspólne na pewno. Przecież. Jak twoja szafa wygląda? No, moja szafa to wygląda tak, że zawsze tam jest jakiś kipisz, nie, w tym, bo ja akurat szukam czegoś i tak nie mogę znaleźć tego. A na święta posprzątasz? No, teraz się staram się sprzątać i myślę, że to jest coś, czego jakby nie lubię robić, ale nauczyłem się to dla mojej żony robić, nie? Ale nie powiem no. Nie. No, nie powiem nie. Mhm. To się może udać, tak? To się może udać i to może już za chwilę zabrzmieć. Maleo, Reggae Rockers, Nie mów nie, wprowadzisz ten tytuł? Tak, to jest z ostatniej płyty Wake Up. O tym właśnie, że wiele razy wydaje nam się, że czegoś nie możemy, bo tak mówią inni, mówią, że to się nie ma prawa udać i nie mają łatwiej i tak dalej, i tak dalej. To są takie stereotypy, gdzie głęboko tkwią w naszej głowie, nie? Że stajemy się jakby bezsilni i mamy jakieś pęta na sobie, które nie pozwalają nam pójść za marzeniami, za pragnieniami swoimi, nie? Często tak jest. Tak. A więc my mówimy nie. Tak wielu z nas do czegoś dąży, tak niełatwo zrealizować plany. Nigdy nie poddawa się, nie. Nigdy nie mów nie. Nie. Tyle możesz zrobić, hej, zawsze. Się nie ma prawa udać. Nie mów, nie, nie. Inni mają łatwiej. Nie mów, nie, nie. Tylko Bóg nie wierzy w cuda. Spróbuj, nie. Tyle możesz zrobić zawsze. Wielu z nas do czego dąży i w tym jest potęga. Tym jesteśmy tacy sami. Chcemy po to sięgać. Sięgasz po marzenia. Robić co kochamy. Dlaczego tak niewielu z nas realizuje plan? Nie mów, nie, nie, to się nie ma prawa udać. Nie mów, nie, nie, inni mają łatwiej. Nie mów, nie, nie, tylko Bóg jest wierzy w cuda. Spróbuj, nie, tyle możesz zrobić zawsze. We'll be right back. okiem z hasłem. W rękach tych, co intencje karmią tylko poklaskiem. Chcę chodzić za doradcę, kuszą łatwym niebem. Naszą automotywację sprzedają dla siebie. Nie mów, nie, nie, to się nie ma prawa udać. Nie mów, nie, nie, inni mają łatwiej. Nie mów, nie, nie, tylko głupi zwierzy w cuda. Spróbuj, nie. Tu każdy dzień jest walką, więc nie ustawaj w niej. Chcesz to móc, chcesz to móc. Tylko tyle. Ej. Maleo Reggae Rockers, nie mów nie. A w studiu śpiewający te słowa od lat taki sam, z tą samą pasją, z tym samym buntem, prawdą, Dariusz Maleo Malejonek. Słowa mają swój ciężar, wiele z nich jest hasłem. Które słowo według ciebie najwięcej waży? No oczywiście to są takie wyświechtane słowa, kiedy mówimy kocham cię, miłość, ale one są zarazem prawdziwe. Nie? I jak doświadczysz tego, że jednak jest ta miłość, że jednak jest ta przyjaźń, że jest ta, że warto o to walczyć, że to wszystko ma jednak sens, nie? Pomimo tego, że w takim markecie, który się wszystko miele, te wszystkie informacje, wszystkie rzeczy, gdzie dekalog się miesza z tym, że nie zabija, myj zęby 3 razy dziennie, to wszystko to jest... Prawda. I gdzie te informacje, gdzie, w takim razie, w którą stronę, szczególnie młodzi ludzie, nie? Którzy nie wie, to gdzie ma, tutaj mają sprzeczne, zresztą mnóstwo sprzecznych informacji, nie? I te ważne rzeczy się mieszają z tymi kompletnie nieważnymi. I to tak trochę właśnie jest w życiu, że rozwadniamy wszystkie sytuacje, że ten sens, ta istota, ta esencja, której się powinienem trzymać, no często się rozkłada, nie? Że zamiast właśnie porozmawiać z żoną poważnie, to ja biorę komórkę i sobie coś tam właśnie czytam, co się dzieje, nie? Tam w tym. Bo to jest tak, że tak jak mówił Ignacy Loyola, że pewne rzeczy światowe, takie, one na początku są bardzo strawne, takie się bardzo łatwo właśnie wchłaniają, a potem pozostawiają taką pustkę i taki niepokój. I jakiś taką gorycz. Natomiast rzeczy takie jak Biblia, takie rzeczy, które są związane z czymś stałym, duchowym, absolutem, eschatologią, są niestrawne tak na początku. Wydaje się, że to są trudne rzeczy. Nie? Kiedy bierzemy Biblię, to się wydaje nagle o rany, ile to jest symboli. Jakiś tam Bóg jest zły, gdzieś tam zabija jakichś ludzi w Starym Testamencie. Nie? Symbole, bramy, unieście swoje podwoje, by mógł wkroczyć król chwały. To się trochę z Narnią jakoś kojarzy z czymś, ale my nie wiemy. My jesteśmy głupi, no bo po prostu nikt nas nie uczył tego języka, nie? Biblijnego. Każdy swoje dzieci prowadzi na angielski, na hiszpański, na to, na... Ale ten język, który Bóg chce z nami się komunikować, leży odłogiem, nie? I ja zobaczyłem, że jak kupujemy jakąś rzecz, nie? Jakąś, nawet pralka, to zawsze co mamy do tego, żeby to działało, to bierzemy instrukcję obsługi. A człowiek? Jaką ma instrukcję obsługi? I ta instrukcja obsługi do szczęścia, nie? Bo każdy człowiek, my mamy gdzieś, słuchajcie. Nie, ja mówię to do ciebie. Tak, tutaj będę, nie, ale myślę, że każdy z nas ma w środku takie pragnienie piękna tej miłości, dlatego mówimy o tych słowa, które są wyświechtane niby, tak, ale gdzieś głęboko one w nas pracują, nie? Że to też mówił Dostojewski, że piękno zbawi świat, nie? Że to piękno jest i my potrzebujemy tego. I gdyby tak ale zabrać... teraz monolog taki, słowa tak. A gdyby tak zabrać te słowa, które twoim zdaniem są takie wyświechtane, to co by nam też zostało z drugiej strony, prawda? One są i wyświechtane, ale też trudne, bo tam, dokąd warto dojść, nie ma dróg na skróty. Zgadza się z tą sentencją? Właśnie, to było piękne to, co powiedziałaś w tym wstępie, że do miłości nie ma też... Nie ma drogi na skróty, nie? Nie ma. A ta miłość prawdziwa to jest ta, kiedy ja daję siebie, nie? Kiedy ja przede wszystkim daję siebie drugiej osobie, czyli mojej żonie, nie? Nie moim dzieciom. Prawdziwa miłość to jest ta, że ja nie oczekuję, nie? Czyli na przykład daję wolność tej drugiej osobie też. I to jest ten rzecz, którą myślę, że coraz bardziej to do mnie dochodzi, że tak trzeba traktować ludzi. Bez oczekiwań wobec nich, a ja cały czas mam oczekiwania. Ja wiem, jak moja żona powinna się zachowywać, co powinna... Moje dzieci, mam plan na ich życie i tak dalej. Ale widzę, że to nie działa, że... Po pierwsze, one nie chcą tego słuchać. A po drugie, kto powiedział, że ja mam rację, nie? Jak długo jesteś z żoną? No, 29 lat. No. Będąc rock'n'rollowym malejonkiem, jeżdżącym na koncerty, no, mającym pokusy. Ale myślę, że my mamy z Elą, nie tylko się kochamy, ale też przyjaźnimy. Że ona mi na przykład pozwala wyjeżdżać, ale na przykład do Aleppo chciała pojechać, to mówię, nie, nie, nie, to ktoś musi zostać, nie? Aleppo, wcześniej Majdan, czy to prawda, że do ciebie strzelano? W tym miejscu, gdzie byliśmy, strzelano, bo kiedy staliśmy schowani za takim przystankiem autobusowym, po prostu kula koło ucha przeszła i się wbiła tam w ścianę przystanku, nie? To nie, już nie były żarty, nie? Wtedy. My byliśmy tam na tej pierwszej linii, gdzie to się paliło wszystko, gdzie był ten berkut, a ci snajperzy strzelali z góry, z bloków. Zobacz, jak wiele razy w twoim życiu nie było żartów. To były takie rzeczy spektakularne jak Aleppo, jak kijowski Majdan, ale także niby zwyczajna podróż, powrót z trasy koncertowej, z koncertu do domu, kiedy miałeś być w samochodzie, a jednak ustąpiłeś miejsca. No, ale to byłem bardzo wtedy wkurzony. Tego miejsca nie chciałem oddać, bo to była taka sytuacja, że wracaliśmy z koncertu z zespołem Izrael i wtedy właśnie były dwa samochody. Jeden był osobowy i ten osobowy wiadomo, że będzie szybciej w domu, nie? I ja tam sobie zająłem miejsce, nie? I właśnie z Piotrkiem świętej pamięci i z tobą. I nagle właśnie Piotrek mówi, słuchaj, ale tam Marek jedzie, bo on ma jakieś tam spotkanie z rodzicami, coś, on po prostu musi być. Ja mówię, nie, no ja chcę też być wcześniej, bo jest Sylwester jutro, nie? A on mówi, proszę cię, i tak dalej. Taki wściekły, po prostu wyszedłem z tego samochodu, a 3,5 godziny później okazało się, że na moim miejscu właśnie Marek nie żyje, nie? Bo był wypadek, że po prostu kierowiec, który zasnął w trasie, po prostu wjechał na Piotrka, nie? Co ci to uświadomiło? To mi uświadomiło po pierwsze kruchość życia, ale z drugiej strony, że po coś to mi było dane, nie? Po co? No, myślę, że po to, żeby być dobrym dla innych ludzi. Jesteś? Staram się. Natomiast mój egoizm, lenistwo i tak dalej, to jest właściwie codzienna walka, nie? Z tym. No bo co mnie obchodzi drugi człowiek tak naprawdę, nie? Kiedy ja mam swoje życie i tak dalej. Więc to jest, tylko jest to możliwe, kiedy patrzysz na to przez pryzmat właśnie tej miłości, o którą trzeba zabiegać i prosić, bo ta miłość, którą mamy tak jakby z natury ludzkiej, jest bardzo ograniczona. Wystarczy, że ci ktoś nastąpi na odcisk, czy ci powie żona, że jesteś nieudacznikiem, bo tam Kowalski zarabia 3 razy tyle niż ty i ty już tego nie zniesiesz. Wystarczy, nie? Tak. I ta miłość się kończy wtedy, nie? Zostaje po prostu gniew, wściekłość i tak dalej. I jest ten przepiękny poemat o miłości, nie? Tak. Że miłość cierpliwa jest, nie miłość nie zazdrości, miłość nie jest wyrozumiała, tak. nie pamięta swego. Jak się przeglądnąłem w tym, to jestem strasznym człowiekiem. Po prostu nie mam tych darów w ogóle. Nie mam, to nie jest miłość w takim razie. A znasz kogoś, to, kto ma? Nie, ale znam dużo ludzi lepszych ode mnie, nie? Na przykład ciekawą rzeczą jest, że jak idę bez samochodu, gdzieś jadę, na przykład gdzieś tam idę z buta, gdzieś tam po Warszawie, nie? Momentalnie spotykam różnych ludzi ciekawych. Czy jakichś bezdomnych, z którymi tam właśnie rozmawiam. A w samochodzie takiej szansy nie masz, nie? I pamiętam, teraz graliśmy z Tymoteuszem koncert i nagle właśnie dwa trzy, nie? I nagle kolega z zespołu mówi, słuchaj, bo tu jest jakiś taki bezdomny, który krzyczy, że Malejonek to dobry człowiek. Ja mówię, o rany, ale wstyd. I w ogóle on tam przy wejściu, tam właśnie koncert, a okazuje się, że to był człowiek, którego ja spotkałem w Gdańsku wiele lat temu, który był takim właśnie wtedy żulem totalnym. On mówi, że ja go po prostu spotkałem, nakarmiłem go, właśnie porozmawiałem, coś tego. Ja nie pamiętam tego kompletnie, nie? I mi taki wstyd zrobił, że on się w ogóle zmienił. Jest sportowcem, biega w jakichś tam właśnie maratonach, nie pije od 15 lat. No, niesamowita rzecz, tylko że to trochę takie żenujące było przy tych ludziach. Natomiast ilu takich ludzi jeszcze mogłem spotkać? Ilu takich ludzi mogłem pomóc? Że to nie jest to, że o, super, no to jest ten mój owoc, tak dalej. Tylko czy naprawdę, czy Bóg mi nie pokaże też tych ludzi, których mogłem, nie? Miałem, pamiętam, taki sąsiad był, który który jeździł na takim wózku inwalidzkim, miał tylko jeden sprawny palec czy dwa i operował joystickiem takim. Miał chyba jakąś blokadę zdjętą z tego wózka, bo zasuwał niesamowicie. Aż było słychać pisk opon, nie? Miał bandankę na głowie i flagę piracką, nie? I jak teraz mówi młodzież, banana na twarzy zawsze miał, nie? I ja pamiętam, gdzieś tam wychodzę z domu, przytłoczony problemami dzieci, finanse, płyta jakaś kolejna, coś tutaj, coś tamtego, znowu nie tak. I nagle słyszę już ten pisk opon. Wiem, że to jest ten właśnie sąsiad, nie? Który wyjeżdża za tego i takim bananem do mnie, siema! Zadowolony, nie? I wtedy coś takiego we mnie jest wtedy, że ja po prostu wstyd taki, nie? Że jakie są moje problemy w porównaniu z nim, nie? A on jest zadowolony. Człowiek, który tak naprawdę nie może sam iść do toalety. To jak myślisz, skąd on to bierze? No właśnie, to jest to pytanie dobre dla nas wszystkich, nie? Że jak patrzę na swoje życie, czy patrzę tylko na zasadzie, czy jest, że nie mam tego, tamten ma coś, ja nie mam to, a mógłbym mieć, że jeszcze mi brakuje, że czy patrzę na to, co mam, nie? Czy patrzę na to, że mam małżeństwo, że mam super dzieci, że mam dwoje wnuków już, że mogę robić to, co kocham, nie? No to, czy to nie wystarczy? Wystarczy? Myślę, że tak, ale to nie jest takie proste. To tak jak z wiarą, nie? Że jak uwierzyć w Boga, nie? Nagle zmienić całe swoje życie i wierzyć w Niego, nie? To jest niemożliwe tak po ludzku. Ale ja dostałem taką łaskę właśnie. I to jest coś takiego, a dlaczego że... ty dostałeś tę łaskę? Nie wiem. To właśnie mówiłaś, że to każdy z nas dostaje. Tylko czy my to bierzemy? Był taki midrasz żydowski, jest taki midrasz żydowski, że Pan Bóg wysyła swoich aniołów z darami dla ludzi, nie? I oni wracają z tymi darami. Bóg się pyta, dlaczego nie daliście? On mówi, bo część ludzi żyje przyszłością, czyli myśli tylko o tym, co będzie, a część ludzi żyje przeszłością, czyli rozpamiętuje dawne lata, jak było kiedyś super. A nie ma ludzi, którzy żyją teraz. A czy Pan Bóg nie powinien wiedzieć, że to jest zły moment? Że ten człowiek nie będzie w stanie tego daru przyjąć. Ja myślę, że lepszego momentu może już nie być, nie? Kiedyś byłem na spotkaniu takim z młodzieżą. I tam dzieciaki tam pytały różne rzeczy i nagle było takie pytanie, a czy pan by chciał mieć teraz 18 lat tak jak my? Ja mówię, no super, jasne, że bym chciał, nie? I nagle mi się włączyła czerwona lampka. Ja mówię, o nie. Dlaczego nie? Mówię, bo nie wiem, czy bym był głupi drugi raz, bo jest napisane, Biblia mówi, to, że ja to przyjąłem, w swojej głupocie pewnym, że się stałem na chwilę głupi. To też mówi święty Paweł o tym, żeby przyjąć tą Ewangelię, nie? Przyjąć tą dobrą nowinę. Nie przekombinować, to... tak? Tak, przyjąć tą jak dziecko, nie? To dziecko właśnie wie to, że nie ma tych barier, nie? Nie jest impregnowane przez swoją mentalność, przez te wszystkie doświadczenia, które z jednej strony są dobre, ale z drugiej strony mogą nas uodpornić na to słowo, nie? Na tą dobrą nowinę. Co byś powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Ja mu mówię cały czas. Teraz się staram z nim właśnie kontaktować codziennie. Jakoś w ten sposób, że to jestem dalej ja. Że w ogóle na przykład psychologowie mówią, że fajnie jest ze sobą w ogóle gadać, nie? Ze sobą. Ja myślę, że warto zrobić taki eksperyment, nie? Jeżeli jeszcze nie robiłeś takiego czegoś, to po prostu weź pogadaj ze sobą. Zobacz z tym... Zobaczysz, jak społeczeństwo zareaguje. No, można po cichu albo w domu, nie? Ale to jest fajna rzecz. A za co byś podziękował temu chłopakowi, który wciąż w tobie jest? No, że był, nie wiem, sobą, nie? Na fałszy nie pojedziemy daleko. Ja wierzę w to, że prawda się broni, nie? W sensie mówimy, że prawda się obroni. Takie znowu kolejne wyświechtane słowo, jakieś takie zdanie. Słowo, nie? Kotwica. Słowo kotwica. To oczywiście tutaj się w tym momencie kłania Jung, nie? Że sobie stwarzamy pełno tych masek, pełno tych ja, pełno jaźni, żeby przed życiem uciekać, nie? Wkładamy maski na grzecznego człowieka, ułożonego, takiego kulturalnego i tak dalej, byleby nie cierpieć, byleby być też przez innych uznanym za swojego, nie? Akceptowanym. Akceptowanym być. I te jaźnie, te maski, to nam pomagają, ale jak jesteśmy sami ze sobą, spod tych masek zaczyna wołać do nas ta dusza, nie? Która i stąd się powodują na przykład depresje. Takie stanięcie oko w oko z sobą samym wymaga odwagi. Ty jesteś odważnym człowiekiem? Jestem odważnym i nieodważnym, bo to jest cały czas. Ja bym chciał wiedzieć, czy jestem taki, czy jestem nie taki. Ale do czego ta wiedza jest ci potrzebna? Że musisz wiedzieć, jaki jesteś. Nie wiem. A to jest odważna odpowiedź. Myślę, że no. Wiesz, że rzadko kto powie, nie wiem. No, no to dzięki. Bardzo proszę. Głupi jest. Po co to życie jest? Życie jest po to, jak śpiewał Stanisław Sojka, nie? Nie jest po to, żeby brać, tylko dawać. Ale to są kolejne znowu, po prostu idziemy w slogany i tak dalej. No, ale tak dalej. Słowa są kalekie. Słowa ograniczają słowa nasze są kalekie, odczuwania i myślenia. Ale życie jest po to, żeby znaleźć sens i żeby rozprzestrzeniać dobro, nie? Do czego potrzebne są ci święta Wielkiej Nocy? Myślę, że ten Wielki Post dla mnie to jest takie pokazanie, że ja jestem słaby i że kolejny raz w tym poście nie sprostałem. Nie sprostałeś? Nie, kolejny raz nie. A kiedy sprostasz? Nigdy. Nigdy nie sprostam ja, jako ja, bo tu właśnie na tym polega, że jeżeli ja wiem, że ja nigdy nie będę idealny, bo w tym momencie po co mi jest Jezus Chrystus? Po co On umarł i po co pokonał śmierć, nie? Jeżeli ja sobie daję radę sam i mogę być dobrym człowiekiem, ale ja zauważyłem, że praca nad sobą to jest trochę tak jak walka na przykład, nie wiem, z trawą, nie? Jak ktoś ma ogródek, to wie, nie? Niekończący się cały czas po prostu ścinanie tej trawy. Natomiast jeżeli się nie wyrwie tego perzu pod spodem, to nie ma szans, nie? Ale wiesz, przy wyrywaniu perzu mogą bardzo pomóc wielkanocne życzenia. Złożyłbyś sobie Wielką Sobotę? Tak. To teraz mam tak ogólnie życzyć sobie? Nie, tak szczegółowo. No nie wiem, no ja bym chciał na pewno być szczęśliwym, być dobrym dla innych, szczególnie dla mojej żony, dla moich bliskich, ale też dla innych ludzi, żebym był takim drogowskazem, nie? Że Bóg istnieje, że jest miłość, że prawdziwa miłość istnieje, że jak ktoś spojrzy na mnie, to powie, to nie może być Jego siłą. Ja znam Malejonka, on nie może taki być, bo ja go znam bardzo dobrze, to jest przecież, kurde, tyle rzeczy robił źle, a jednak robi dobrze, nie? To musi być Bóg w tym. I to jest już super. Jakby tak było, to bym bardzo chciał. A śmierć istnieje? Śmierć istnieje, natomiast ta śmierć została pokonana, nie? Tylko trzeba w to uwierzyć, to słowo trzeba, kolejne słowo, którego nienawidzę. Musisz... Trzeba, nie? Masz to uwierzyć w to, nie? To jest w ogóle niemożliwe. To jest ta tajemnica kolejna. Kolejna tajemnica wiary. Dlaczego jeden uwierzył, drugi nie uwierzył w to? Ale myślę, że to jest taka najpoważniejsza rzecz, którą ja spytam też Pana Boga od razu, jak będę po drugiej stronie. Dlaczego niektórzy są tacy, że nie wierzą, nie? Albo dlaczego cierpią ludzie? Dlaczego niewinni cierpią? Dlaczego dzieci cierpią, nie? To są te pytania do Pana Boga, które... Dla jednych stanowią nieprzekraczalną barierę do wiary. Jak mówił Nietzsche, nie? Że Bóg jest albo tyranem, albo jest bezsilnym. Takim starcem, który nie ma żadnej siły. Nie? Z tymi wszystkimi znakami zapytania rozstaniemy się? Ja myślę, że pytania są bardzo dobre. Nie? Że znaki zapytania są dobre. Bo jeżeli są rzeczy, które są na pewno niepodważalne. Nie? Takie jak prawda, jak miłość. Natomiast te znaki zapytania, jak ja mam do tego dojść? Czy ja mam cokolwiek w ogóle wspólnego z tymi rzeczami? To jak ja bym powiedział, że tak, no to już w tym momencie jestem zgubiony. Bo jak jestem świetny, wspaniały, to w tym momencie osądzam wszystkich ludzi dookoła siebie, jako tych gorszych, tych którzy jak ja sobie daję radę, to on sobie nie da rady, nie? I to jest najgorsze chyba, co może być. Dlatego widzę, że Pan Bóg mi zostawił trochę tych grzechów, żebym się nie wynosił tak bardzo. To ja jeszcze jeden znak zapytania dołożę. Jaki utwór muzyczny zabrzmi teraz? No to jest w ogóle taka ciekawa rzecz, że to jest płyta, która jest z 94 roku. Płyta Transmission to Your Heart. I to jest tytułowy utwór, zespół Hawk. Dla wielu ludzi z tamtych czasów to była bardzo ważna płyta, bardzo ważny album. I myślę, że fajnie tak po 30 latach niektórzy może posłuchają tego jeszcze raz. A ja tylko chcę powiedzieć, że kolejny rozdział w swoim życiu otworzyłem, bo wróciłem do mocnego grania. Oprócz oczywiście Malo Reggae Rockers założyłem teraz nowy zespół Hyperhemon. I to będzie takie granie, łojenie ostre. Także płyta wychodzi po wakacjach. No to byś w tym Hyperhemon i we wszystkich swoich kolejnych projektach, bo ich, jak patrzę w twoje oczy, mam wrażenie, że jeszcze dużo przed tobą odnalazł się. I bawił się tym, cieszył i odnalazł to szczęście upragnione, bo tak dużo o tym teraz mówiłeś. Tak, tak, właśnie. Wesołych świąt, nie? To chciałbym życzyć wam wszystkim państwu tego, żebyście naprawdę te święta były wesołe, ale tak głębiej, nie? Żeby tak ta radość wyszła z nas. Chodzi o to, żebyśmy mieli tą świadomość tego, że jesteśmy kochani, że jesteśmy ludźmi, którzy są odzwierciedleniem Boga, czyli zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, czyli każdy z nas jest bardzo ważny, nie? Każdy z nas jest piękny, każdy z nas jest niepowtarzalny. Właśnie mówiliśmy, nie? Że każdy ma inne linie papilarne, każdy z nas jest niezwykły i bez niego ten świat jest na pewno gorszy, nie? Dziękuję za wizytę w naszym wielkanocnym studiu. To ja dziękuję bardzo, było bardzo miło i bardzo pięknie. Elżbieta Różycka, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się i no nie może być inaczej. Wesołych świąt, ale jeszcze poproszę o ten tytuł, tego ostatniego to utworu. To jest Hawk, Transmission to Your Heart. Zapraszamy do reklamy. Na święta udane i zakupy oszczędne. Surowa biała kiełbasa wieprzowa z naszej lady tylko 8,99 za kilogram. Oraz olej rzepakowy K-Classic litr tylko 2,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów.